महाभारत वन पर्व त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। गंधमादन की यात्रा के समय पांडवों का आंधी पानी से सामना। वैशंपायन उवाच ते सूरा ततधन्वानः तूढ़वन्त समारगणाः बद्ध गोधांगुलित्राणाः खड्गवन्तो मितौजसः परिगृह्य द्विजश्रेष्ठान् ज्येष्ठाः सर्वधनुत्मतां पांचाली सहिता राजन् प्रयुर्गंधमादनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य वे अमित तेजस्वी सूरवीर पांडव धनुष बाण तरकस ढाल और तलवार लिए हाथों में गोह के चमड़े के बने दस्ताने पहने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किए द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। सरांसे सरतश्चैव पर्वतांश्च वनानि च वृक्षांश बहुलच्छायां ददसुर्गिरिमूर्धने। पर्वत के शिखर पर उन्होंने बहुत से सरोवर सरिताएं पर्वत वन तथा घनी छाया वाले वृक्ष देखे। नित्य पुष्प फलान देशान देवर्षि गण सेवितान आत्मन्यात्मान माधाय वीरा मूल फलाशिनः चेरुरुच्चावचाकारान् देशान् विषमसंकटान् पश्यन्तो मृगजातानि बहूनि विविधानि च। उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टिगोचर हुए जहाँ सदा फूल और फलों की बहुतायत रहती थी। उन प्रदेशों में देवर्षियों के समुदाय निवास करते थे। वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाकर फल मूल का आहार करते हुए ऊंचे नीचे विषम संकटपूर्ण स्थानों में विचर रहे थे। मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के मृग समूह दिखाई देते थे जिनकी संख्या बहुत थी। ऋषे सिद्धा मर्युतम गंधर्वाप्सरसाम प्रियम विवसुस्ते महात्मान किन्नरा चरितम गिरम। इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्वों और अप्सराओं की प्रिय भूमि किन्नरों की क्रीड़ा स्थली तथा ऋषियों सिद्धों और देवताओं के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रवेश किया। प्रविशत्स्वथ धीरेशु पर्वतम गंधमादनम चंडवातम महद्वरसम प्रादुरासे द्विसांपते। राजन, वीर पांडवों के गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही प्रचंड आंधी के साथ बड़े जोर की वर्षा होने लगी। ततो रेणु समुद्भूत सपत्र बहुलो महान पृथ्वीं चांतरिक्षम च द्याम चैव सहसा विनोत। फिर धूल और पत्तों से भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर अर्थात आंधी उठा जिसने पृथ्वी अंतरिक्ष तथा स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया। न स्म प्रज्ञायते किंचिन आवृते व्योम निरेणुनाम न चापि शोकुस्तत कर्तुमन्योन्यस्याम्भिभाषणम् न चापश्यंस्ततोऽन्योन्यं तमसावृत चक्षुषः आकृष्यमाणा वातेन सात्मचूर्णेन भारत। धूल से आकाश के ढक जाने से कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था, इसलिए वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। अंधकार ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था जिससे पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से भी वंचित हो गए थे। भारत, पत्थरों का चूर्ण बिखेरती हुई वायु उन्हें कहीं से कहीं खींच लिए जाती थी। द्रुमाणां वात भग्नानां पततां भूतले निशम अन्येषां च महीजानां शब्द समभवन महान। प्रचंड वायु के वेग से टूटकर निरंतर धरती पर गिरने वाले वृक्षों तथा अन्य झाड़ों का भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। जोषित पतति किम भूमिर्दीर्यते पर्वतो नु किम इति ते मेंडिरे सर्वे पवने नापि मोहिता। हवा के झोंके से मोहित होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगे कि आकाश तो नहीं फट पड़ा है, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहा है। ते पंथानंतरान वृक्षान वल्मीकान वृषमाणिच पाणिभि परिमार्गन्तो भीता वायो निधिल्य बरे। तत्पश्चात वे रास्ते के आसपास के वृक्षों, मिट्टी के ढेरों और ऊंचे नीचे स्थानों को हाथों से टटोलते हुए हवा से डरकर यत्र तत्र छिपने लगे। ततः कार्मूकमादाय भीमसेनो महाबलः कृष्णामादाय संगम्य तस्थावाश्रित्य पादपम्। उस समय महाबली भीमसेन हाथ में धनुष लिए द्रौपदी को अपने साथ रखकर एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। धर्मराजस्य धौम्यस्य निलीक्ष्याते महाबले अग्निहोत्राणुपादाय सदेवस्तु पर्वते। धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र की सामग्री लिए उस महान वन में कहीं जा छिपे। सहदेव पर्वत पर ही कहीं सुरक्षित स्थान में छिप गए। नकुलो ब्राह्मणश्चान्ये लोमसश्च महातपा वृक्षानासाध्य संत्रस्ता तत्र तत्र निलीरे। नकुल अन्यान्य ब्राह्मण लोग तथा महातपस्वी लोमस जी भी भयभीत होकर जहाँ तहाँ वृक्षों की आड़ लेकर छिपे रहे। मंदे भूते तु पवने तस्मिन् रजस्साम्यति महद्भिर् जलधारौ घैः वर्षमभ्याजकामः भृशं चटचटा शब्दो वज्राणां क्षिप्यतामिव ततस्ताश्चञ्चला भास चेरुरुं चेरुभेषु विद्युतः। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कुछ कम हुआ और धूल उड़नी बंद हो गई, उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी। तदनंतर वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओं में चारों ओर चंचल चमक वाली बिजलियां संचरण करने लगी। ततोस्म सहिता धारा समृण्वन्त्य समन्ततः प्रपेतुर निसम तत्र शीघ्रवात समीरिता। तत्पश्चात तीव्र वायु से प्रेरित हो समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलों सहित जल की धाराएं अविराम गति से गिरने लगी। तत्र सागर गाह्याप क्रियमाणा समन्ततः प्रादुरासं सकलुषाः फेनवत्यो विशाम्पते। महाराज, वहां चारों ओर बिखरी हुई जलराशि समुद्रगामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई। जो मिट्टी मिल जाने से मलिन दिख पड़ती थी उसमें झाग उठ रहे थे। वहन्त्यो वारि बहुलं फेनो डुप परिप्लुतम परिशत्रुर्महाशब्दाः प्रकर्षन्तो महेरुहान। फेन रूपी नौका से व्याप्त अगाध जल समूह को बहती हुई सरिताएं टूट कर गिरे हुए वृक्षों को अपनी लहरों से समेट कर जोर जोर से हर हर ध्वनि करती हुई बह रही थी। तस्मिन्नुपरते शब्दे वाते च समताम गते गते हम्बसे निम्नाडे प्रादुर्भूते दिवाकरे निर्जगमुस्ते शनै सर्वे समा जगमुश्च भारत प्रतस्थिरे पुनर्वीराः पर्वतम गंधमादनम्। भारत, थोड़ी देर बाद जब तूफान का कोलाहल शांत हुआ, वायु का वेग कम एवं सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्यदेव प्रकाशित हो उठे, उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे धीरे अपने स्थान से निकले और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हो गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोभस्तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ।